List do Marii Kellerowej. Warszawa, środa, 29 lipca 1874. Szanowna Pani, ojciec mój, ciotki i wuj będą u szanownych Państwa o godzinie 4. Godzinę tę ja sam oznaczyłem i jeżelim źle zrobił, gotówem ponieść karę. Ale tyle było sesji i debatów, preliminarii, umawiań się, że trzeba było w tym wszystkim zaprowadzić jakiś porządek. Żadną miarą nie mogli się pokombinować, więc musiałem sam to zrobić. Co do mnie, obecnie idę do ciotki Kostuni, potem na obiad, a o godzinie 3:30 do szanownych Państwa. Miałem dużo chodzenia, także dotąd nie byłem w Niwie. Szal odsyłam. Zosia prosi o przysłanie przez tegoż samego komisjonera, czego, dobrze nie wiem, jakiejś bluzki zdaje mi się, czy czegoś podobnego. Komisjoner opłacony. Całuję ręce szanownej pani, pannie Żanecie, a przy tym istokrotnie mojej pani. Henryk Sienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.